نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. نویں پارے کی آخری چند آیات ہیں، جو رکوع نمبر 19 کا حصہ ہے، آیت نمبر 38 سے 40 تک. پہلے لفظی ترجمہ لکھتے ہیں. قل کہہ دیجئے، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، این انتہو، اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لہم، بخش دیا جائے گا ان کے لیے، ما قد سلف، جو تحقیق پہلے ہو گیا، وَإِن يَعُودُ، اور اگر وہ پلٹیں گے، فقط، تو تحقیق، مدت گزر گئی، سنت الاولین، سنت پہلوں کی یا طریقہ پہلوں کا، وقاتلوہم، اور جنگ کرو ان سے، حتی یہاں تک کہ، لا تکونا، نہ رہے، فتنتن، کوئی فتنہ، ویکونا، اور ہو جائے، الدین، دین، كله لله، سارے کا سارا اللہ کے لیے، فإن انتهوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فإن الله، تو بے شک اللہ تعالی، بما يعملون، ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے ہیں، بصیر، دیکھنے والا ہے، وإن تولوا، اور اگر وہ منہ موڑ جائیں، فعلمو، تو جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، مولاکم، مولا ہے تمہارا، نعم المولا، کتنا اچھا ہے مولا، ونعم النصیر، اور کتنا اچھا ہے مددگار. بس جی.